GH+. Dobry wieczór w programie Trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Zgodnie z zapowiedzią, dziś będziemy słuchać nagrań Polly Jean Harvey, która urodziła się przed kilkudziesięcioma laty, 9 października w Bridport w hrabstwie Dorset. Nie podaję dat, bo one nie są najistotniejsze, ale faktem jest, że w październiku obchodziła okrągłą rocznicę urodzin. Ponieważ PJ Harvey do tej pory w GH+ pojawiała się okazjonalnie, sporadycznie wręcz, rzekłbym, tylko przy okazji nowych płyt, to myślę, że dziś i za tydzień po prostu powinniśmy sobie wszystko pouzupełniać. Rozpocząłem utworem, w którym PJ Harvey zaśpiewała w chórkach. To jeden z pierwszych wokali chyba zarejestrowanych w jej przypadku. Nie mówię, że pierwszy, bo było tych piosenek kilka, a zespół nazywa się The Family Cat. I to była grupa taka trochę niedoceniona w Wielkiej Brytanii na początku lat 90., w Polsce właściwie w ogóle nieznana, ale tak się złożyło, że na jednej z płyt tego zespołu zatytułowanej Furthest from the Sun można usłyszeć w chórkach właśnie PJ Harvey. Color Me Grey to jest tytuł tego utworu, który już za nami. A teraz przechodzimy do pierwszego poważnego zespołu w karierze PJ Harvey. Poważnego, chociaż pełniła w nim rolę saksofonistki, gitarzystki i tylko sporadycznie śpiewała w chórkach. Zespół Automatic dla Mini. John Parish był jednym z jej liderów, jeżeli nie liderem głównym. Tytuł płyty From a Diva to a Diver, rok 1992. Upon yourself, you find that you resonate in some. Yeah, hollow. Yeah, hollow. Yeah, hollow. Yeah, hollow. Pleasure boat, make out like your day delivered. Oh, you might be someone's politician, you might be someone's wife. Now you might think you're someone's ticket to Eden. I think you've done nothing, nothing with your life. Carve yourself into another totem. Believe it of yourself, you reckon you're filled with something. Ah, you might be someone's politician, you might be someone's wife. You might think you're someone's ticket to eat at. I know. Piosenka z pierwszego solowego singla Polly Jean Harvey. Solowego albo i nie do końca, dlatego że na początku to był zespół. Nadal zresztą niektórzy tak uważają, że PJ Harvey to jest grupa, ale na pierwszych dwóch płytach rzeczywiście było to trio, z tym, że basista, perkusista, no i Polly Jean jako wokalistka i gitarzystka i autorka tekstów i autorka muzyki. Oczywiście nie w 100%, ale no lwia część to jej robota, krótko mówiąc. Płyta, z której pochodziła piosenka zatytułowana Dress, ukazała się w roku 1992, a nosiła tytuł Joy. I to był jeden z najważniejszych chyba debiutów, jeśli chodzi o rynek brytyjski lat 90., a może jeden, nie tylko z jeden z najważniejszych, ale najważniejszy dla niektórych, dlatego że to była bardzo dobra płyta. Na płycie Dry, wręcz kipi od emocji, jest pod względem muzycznym to z kolei i punk, i rock, i blues, i awangardy troszkę też jest. No i teksty PJ, które trochę jakby w kierunku Patti Smith. Zresztą podobieństwa do Patti Smith dotyczą nie tylko tekstów, ale też charakteru muzyki. W różnych okresach oczywiście. PJ Harvey, płyta Dry, kolejny fragment nosi tytuł Oh My Lover. Thank you. at these, my childbearing hips. Look at these, my ruby red, ruby lips. Look at these, my work strong arms. And you've got to see my bottle full of charm. I lay it all at your feet. You turn around and say back to me. He said she Ilana Geek. To jest utwór z drugiego singla PJ Harvey, poprzedni Dress, a jeszcze pomiędzy nimi Oh My Lover. Wszystkie utwory pochodzą z debiutanckiego albumu PJ Harvey Dry, rok 1992. Sukces nie tylko artystyczny, ale również komercyjny, bo w Anglii ta płyta dotarła do 11 miejsca listy przebojów albumowych. Także jak na debiut to całkiem nieźle. Tak jak wspomniałem, Dress i Shilana Geek to były utwory wydane na singlach i były do nich również nakręcone wideoklipy. I tu taka dosyć istotna ciekawostka. Otóż reżyserem, czy właściwie reżyserką tych obrazków, jak również fotografką, osobistą fotografką zarówno PJ, jak i jego zespołu od tamtych czasów, przez wiele lat była Polka Maria Mochnacz, która też prywatnie była przyjaciółką PJ. Wracamy do płyty Dry Victory. Oh, Przed laty takie właśnie utwory grasowały na listach przebojów. 27 miejsce w Anglii na liście przebojów w roku 1993. 50 Foot Queenie, utwór z drugiego albumu PJ Harvey, Rid of Me. Płyta jeszcze ostrzejsza, jeszcze agresywniejsza, jeszcze więcej awangardowych dźwięków, a jednocześnie bardzo, bardzo osobista pod względem tekstów, chociaż PJ twierdzi, że nigdy nie pisała w pełni autobiograficznie, że raczej to były obserwacje z życia, jeśli chodzi o jej teksty. No ale jeśli chodzi o ten pierwszy utwór, za chwilę, pierwszy też z płyty Rid of Me, no to sama przyznaję, że pisząc tę piosenkę była w bardzo złym stanie psychicznym i dlatego ona brzmi tak, a nie inaczej. Big love. Wysłuchaliśmy utworów Rid of Me, tytułowego z drugiego albumu PJ Harvey, i Man's Eyes, kolejny fragment singlowy. To, co jeszcze ważne o tej płycie Rid of Me, można powiedzieć, to to, że producentem wielu utworów, człowiekiem, który rejestrował te nagrania, był sam Steve Albini. Steve Albini generalnie jest szanowany w środowisku, ale czasami niektórzy twierdzą, że odciska zbyt mocne piętno na nagraniach, które produkuje, które nagrywa, i to też dotyczyło tej płyty Rid of Me. Moim zdaniem ostateczny efekt jest satysfakcjonujący, no ale to oczywiście kwestia sporna. Nie zmienia to faktu, że te pierwsze dwie płyty są bardzo ważne w całym dorobku PJ Harvey i stanowią, myślę, jedne z tych najciekawszych. Utwór Cry. Coming around again, I thought lost my heart under the bridge to that little girl. So much to me, and now I'm home, and now I holler. She'll never know just what I found. That blue-eyed girl. Down by the Water, utwór z trzeciego albumu PJ Harvey, To Bring You My Love, wydanego no już po pewnej przerwie, bo w roku 95. Po płycie Rid of Me trio PJ Harvey zostało rozwiązane. Miała też trochę problemów natury i osobistej, i zawodowej, dlatego że no, życie w trasie to nie było coś, co jej jakoś szczególnie odpowiadało, przynajmniej u progu kariery, także realizacja pomysłów, które się ostatecznie znalazły na trzeciej płycie zatytułowanej właśnie To Bring You My Love, zajęła więcej czasu. Wróciła do Johna Parisha i on jest główną postacią, jeśli chodzi o muzykę na tej płycie. Oczywiście główną obok PJ Harvey. Oboje grają na gitarach, oboje grają na różnego rodzaju instrumentach perkusyjnych i elektronicznych. No i krótko mówiąc, w związku z tym na tej płycie pod względem instrumentalnym, muzycznym, brzmieniowym dzieje się więcej niż na poprzednich dwóch. Jest też mniej agresywna, jeśli chodzi o teksty, no ale cały czas w tekstach PJ Harvey o bólu, o tęsknocie, o stracie i też pojawiają się w paru przypadkach wątki biblijne. Jeśli chodzi o gości na tej płycie, no to między innymi Pete Thomas z zespołu The Attractions, Elvisa Costello czy Mick Harvey, znany z The Bad Seeds. Przede wszystkim, ale też z płyt solowych. Z płyty To Bring You My Love kolejny fragment, również singlowy. Come to me.

Send His Love to Me, a wcześniej Come on Billy, oba utwory z płyty To Bring You My Love. Cały album, tak jak powiedziałem, mniej agresywny, ale też łatwiejszy w odbiorze, przyswojeniu, nie tylko ze względu na teksty, ale ze względu na muzykę, i to był, trzeba przyznać, takie wydawnictwo przełomowe, dlatego że dzięki niemu PJ Harvey udało się przebić w Stanach Zjednoczonych. W dużej mierze dzięki MTV, dlatego że to była epoka MTV, a utwór Down by the Water zyskał z obrazkami znowu Marii Mochnacz, autorstwa Marii Mochnacz, zyskał naprawdę dużą popularność. Później Come on Billy, też kolejny single, też oczywiście MTV. Oczywiście to nie tylko obrazki, no bo muzyka absolutnie broni się sama, chociaż niektórzy po tych pierwszych dwóch takich chropawych płytach byli trochę rozczarowani. Moim zdaniem jednak ta płyta im nie ustępuje, mimo że różni się dosyć znacząco. Z płyty To Bring You My Love kolejny fragment, taki trochę jakby Ennio Morricone według PJ Harvey. The Dancer. He came riding fast like a phoenix out of fire flames. He came dressed black with a cross bearing my name. He came bathed in light and splendor and glory. I can't believe what the Lord has finally sent me. Tonight.